Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Vinitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Pahle kehna uchit ki hum aabhar hai ki aap sabhi log aapka mulyavan samay se kuch समय निकल दे यहां इस गीता प्रवचन सुनने के लिए आया है और विशेषकर गीता समाज क्या है वो संघ का क्या नाम है गीता समाज गीता समाज के सब सदस्यों और आयोजक आप से हम आभार है। एक बार हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद एक बार अलग थे इंदौर में थे एक गीता भवन में और श्रील प्रभुपाद थोड़े गुस्सा हुए बोले कि ये गीता भवन है परंतु गीता के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण का एक भी चित्र नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद महान आचार्य है जगत गुरु है और इस प्रकार वो गीता भवन के सदस्यों को आदेश दिए कि गीता भवन में भगवान कृष्ण का चित्र रखना चाहिए। मैं श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य नहीं हूं परंतु कम से कम एक नम्र निवेदन करता हूं कि भगवान कृष्ण का चित्र रखना चाहिए। तो इस प्रवेश द्वार में गीता का एक श्लोक आधा श्लोक का लेख है नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। कि यह अर्थात इस भौतिक संसार में ज्ञान से और पवित्र विषय वस्तु नहीं है अर्थात विद्या ज्ञान सबसे पवित्र है। मनुष्य मात्र का अधिकार है ज्ञान प्राप्त हो और विशेषकर मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त करना संभव है। पक्षियों पशुओं कीट पतंग कृमि इत्यादि वे भी ज्ञानी है परंतु नीच जीव जाति का ज्ञान तो केवल आहार निद्रा भय मैथुन का ज्ञान है। कैसे खाना पीना सोना मैथुन करना ये सब करना है और मनुष्य जीवन में ज्ञान इस प्रकार होना चाहिए धर्म के बारे में और जीवन का उद्देश्य के बारे में। इसलिए ब्रह्म सूत्र में पहला वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि मनुष्य जीवन में ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। तो भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र का अर्थ एक ही है दोनों ब्रह्मा विद्या के शास्त्र है। तो ज्ञान अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान है। सर्वोच्च ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान का परम कक्ष क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो जो ज्ञानवान है, बहुत जन्मों का ज्ञान अर्जन, ज्ञान संग्रह करने के पश्चात एक व्यक्ति जो वास्तव ज्ञानी है, समझते है, क्या समझते है? वासुदेव सर्वम, पूर्ण ज्ञान दो शब्द में समझना है, वासुदेव सर्वम, अर्थात श्री कृष्ण वासुदेव सब कुछ ही है। श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान सर्वोपरि, भगवद गीता में कई श्लोक में स्थापित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मथः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई व्यक्ति वस्तु विषय बिल्कुल नहीं है। और श्री कृष्ण और भी कहते हैं, मथः परतरं नान्यत्, नहीं ऑलरेडी बोल दिया था, अहम सर्वस्य प्रभवो मथः सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ जो है मेरे से आते हैं, अर्थात श्री कृष्ण सभी वस्तुओं पूरे जगत का मूल स्रोत है। और जीवों का क्या हाल है, क्या स्थिति है? ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण का सनातन अंश है। हम सब जीव है, हम भगवान नहीं है। गीता में बार बार व्यासदेव लिखते हैं श्री भगवान उवाच, कृष्ण भगवान है। गीता के प्रवक्ता है श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान है, और जीव है कृष्ण का अंश, सनातन अंश। एक प्रचलित भ्रम धारणा है कि मुक्ति का मतलब भगवान के साथ एक होना, या जीव मुक्तावस्थ में भगवान होते हैं। परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। तो हर एक जीव कृष्ण का सनातन अंश है। अंश का मतलब अंशिक, पूर्ण नहीं है। भगवान कृष्ण पूर्ण भगवान है, और सब जीव कृष्ण का अंश है। तो ये गीता का सिद्धांत है, और सभी शास्त्र का सिद्धांत है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। महाभारत का अंत में श्रील व्यासदेव इस प्रमाण देते हैं कि सभी शास्त्र में, वेद शास्त्र में, रामायण पुराण शास्त्र में, सभी शास्त्रों में हर एक श्लोक, हर एक अक्षर केवल श्री हरि का गुणगान करते हैं। परंतु कुछ लोग है जो शास्त्र से व्यासदेव का वाक्य, व्यासदेव का सिद्धांत उल्लंघन करके दूसरा प्रकार का मीमांसा करते हैं। वो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र से दूसरे सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं, परंतु गीता सर्वोत्तम प्रमाणिक शास्त्र है। अनेक शास्त्र है, वो सभी शास्त्रों में गीता सर्वश्रेष्ठ है। मतलब वो गीता में संक्षेप में सभी शास्त्र का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वो भूतो सार्गे लोके स्मिन् दैव आसुर एव च। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है दैव और एक है असुर। तो जो दैव है उनका मुख्य लक्षण क्या है? विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर्यस्तद् विपर्ययः। देव कौन है? हम बोलते हैं व्यास देव शुकदेव। देव का मतलब क्या है? जो विष्णु भक्त है वे देव बोलते हैं, और जिनकी बुद्धि प्रवृत्ति भावना विष्णु भक्ति से विपरीत वो व्यक्ति असुर बोलते हैं। भगवद गीता कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रणभूमि पर अर्जुन और कृष्ण के बीच वो वार्तालाप जो था वही भगवद गीता है। तो कुरुक्षेत्र में दो पक्ष थे, एक था पांडव के पक्ष, वो पांडव सब देव थे, और दुर्योधन का पक्ष असुर। तो दुर्योधन का पक्ष में भीष्म द्रोण देव प्रवृत्ति संपन्न थे, तो फिर भी दिष्ट या आधुनिक हिंदी में किस्मत का प्रभाव से भीष्म और द्रोण दुर्योधन का फौज में थे। तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, विष्णु भक्त और विष्णु के अभक्त। तो अभक्तों में कुछ है जो मौखिक रूप से शास्त्र को स्वीकार करते, परंतु शास्त्र का वास्तव अर्थ ग्रहण नहीं करते। वे बोलते कि हम शास्त्र मानते हैं, परंतु शास्त्र में वो सिद्धांत जो है कि कृष्ण भगवान है वो सिद्धांत ग्रहण नहीं करते, आपत्ति करते। क्यों कृष्ण? क्यों हम कृष्ण को ग्रहण करेंगे? हम सब कृष्ण है, ऐसे ही कहते। और दूसरे प्रकार का असुर है जो शास्त्र को नहीं मानते। हम क्यों शास्त्र को मानेंगे? ऐसे कहते। कुछ लोग है, एक आधुनिक संप्रदाय है जो कहते हैं कालीयुग में शास्त्र का पतन है, परंतु शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवान की वाणी। वो भगवान जो कहते हैं वो सत्य है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में वो भगवान जो कहते हैं जो मिथ्या हो गया है, नहीं है। भगवान जो कहते हैं वो पूरा सत्य है। इसलिए वो भगवान जो अर्जुन, वो भगवद गीता जो अर्जुन को बताए 5000 वर्षों के पहले, वो एक ही सत्य वाणी है जो भगवान कृष्ण उससे और बहुत बहुत बहुत बहुत पहले सूर्य देव विवस्वान को बोले, इमं विवस्वत श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वत योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् अव्ययम् विवस्वान मन वे प्राहो मनुर इक्ष्वाकवे भवीत। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि वो ज्ञान जो मैं अभी तुमको कहता हूं, मैं बहुत बहुत बहुत बहुत पहले, कहीं करोड़ वर्षों के पहले सूर्य देव को बोलो, और सूर्य देव विवस्वान मनु को बताए, मनु इक्ष्वाकु के। तो आधुनिक युग में तथाकथित ज्ञानी लोग बोलते हैं कि करोड़ वर्षों के पहले कोई मानव नहीं थे, कोई जीव, कोई प्राणी नहीं थे। बोलते हैं कि हम सब, वो सब मनुष्य जो है सब बंदर से आया है। आपका आप पिता के पिता के पिता के पिता के पिता जंगली बंदर था, ऐसे बोलते। तो शास्त्र ऐसे बकवास को नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं कि इस जगत भगवान की सृष्टि है और उसमें बहुत प्राचीन काल से मनुष्य सभ्यता चलती है और भगवान श्री कृष्ण करोड़ वर्षों के पहले भगवद गीता का ज्ञान विवस्वान को बताया और बाद में अर्जुन को बताया। और चूंकि भगवद गीता का ज्ञान सत्य है, इसलिए हम आज तक भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। क्यों भगवद गीता के ऊपर हम चर्चा करते हैं? इतना प्राचीन ग्रंथ है तो सामान्यतः वो ज्ञान जो बहुत पूर्व काल से आते हैं, तो हम उसको ज्ञान जैसे नहीं मानते। जैसे पाश्चात्य दुनिया में शायद कितने साल पहले तक 600 वर्षों पहले तक सब लोग सोचते थे कि ये दुनिया समतल है और यदि हम जहाज से बहुत दूर जाएंगे तो हम वो पृथ्वी से हम गिर जाएंगे। तो सब लोग ऐसे ही सोचते और सोचते थे। तो उस समय वो ज्ञान था, वो ज्ञान था, सब लोग सोचते थे तो यही ज्ञान है कि यदि हम जहाज से समुद्र में जाएंगे काफी दूर, हम गिर जाएंगे। वो ज्ञान था। तो आजकल वो हम नहीं मानते। हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोला का है। तो शास्त्र में पहले से तो ये सब वर्णन है कि सभी लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, सब लोक है। लोक का मतलब गोला का। तो जो आज ज्ञान है तो वो तो ज्ञान काल नहीं होगा। ज्ञान मैं जब बचपन में स्कूल में था, बायोलॉजी क्लास में सीखा कि वो एक अणु, छोटा अणु, बहुत सरल है और कुछ सालों के बाद हम लेबोरेटरी में वो साइंटिस्ट वो अणु जो प्रकृति में है वो सब साइंटिस्ट केमिकल से एक अणु या बहुत अणु को बनेंगे। तो कुछ सालों के बाद क्या हुआ, और भी रिसर्च करने से वो सब वैज्ञानिक समझ ले कि तो एक अणु बहुत बहुत बहुत बहुत जटिल है और उसको बनाना हमारा सामर्थ्य के अतीत। तो जो मैं स्कूल में सीखा वो सत्य ज्ञान नहीं था, वो सब मिथ्या था, काल्पनिक। तो शास्त्र ज्ञान उस प्रकार नहीं है। वो भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो तत्कालिक ज्ञान नहीं है, तो एक युग के लिए नहीं है वो ज्ञान। वो जो वास्तव ज्ञान है वो त्रिकाल में सत्य होते। तो इसलिए आज तक भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो आज के लिए भी प्रासंगिक है। गीता में श्री कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं, तो भगवान कृष्ण की पहली शिक्षा है कि जीव और शरीर पृथक है। इसका अर्थ है कि इस शरीर जो मैं उसके अंदर में हूं वो अस्थाई है, उसका जन्म हुआ और मृत्यु होगा। परंतु इस शरीर का पैदा के पहले मैं था और इस शरीर के का पतन के बाद मैं हूंगा, मैं सनातन हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आप भारतीय नहीं है, आपका भारत महान नहीं है क्योंकि वो भारत आपका नहीं है, आप सनातन जीव है। तो ये बात यदि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, हम समझ लेंगे कि शरीर का सुख के लिए प्रयास करना हमारा प्रयोजन नहीं है। तो आत्म विद्या ग्रहण करना चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं। परंतु माया का प्रभाव से मैं जन्म जन्मांतर दुख भोग करता हूं। तो यदि हम गीता का वास्तव अर्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की पहली शिक्षा समझ सकते तो हम खाली गीता समाज तो नहीं बनेंगे। हमारा पूरा जीवन वो गीता का ज्ञान के ऊपर हम बनेंगे। तो हम क्यों क्षणिक तथा कथित सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं? हमें आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य जीवन में अवसर है इस भौतिक संसार का चक्र से मुक्त होना। तो इस प्रयत्न में जीवन व्यतीत करना चाहिए। कोई गारंटी नहीं है कि कल तक हम रहेंगे। कमाला डाला जाला जीवन अठाला, कोई भी समय हमारा अंतिम श्वास हो सकते, उसके बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, यदि हमें नहीं मालूम तो हमारी स्थिति पशुओं से पृथक नहीं है। क्या होगा मृत्यु के पश्चात, क्या होते हैं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वंग छन्ति सत्वस्था, जो सत्व गुणी है ऊपर जाते, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, और जो रजोगुणी है तो इस भूलोक में रहते, मृत्यु के पश्चात इस भूलोक में वापस आते, और मृत्यु के पश्चात जो जघन्य गुण वृत्ति, तो उनका क्या गति होती है, जघन्य गुण वृत्ति तो अधो चंति थामसा, जो थामगुणी लोग का पतन होते, वे नरक जाते, और उसके बाद फिर भाग ऊंट कुकुर कुत्ता ऐसे शरीर मिलते। तो आजकल लगभग सभी लोग तो थामगुणी है, मछली मांस अंडा खाना ये सब तमगुण है, प्याज लहसुन खाना वो भी तमगुण है, और जीवन व्यतीत करना केवल शारीरिक सुख के लिए, ये सब तमगुण का प्रभाव है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तमगुणी लोग का पतन होते, नारक जाते, और लोग इतना तामसिक होते कि यही बात सुन के भी तो खेल नहीं रखते, और ठीक है हम नारक जाएंगे, या सुन के भी विश्वास नहीं करते, ये वो सब साधु जो बोलते मुझे विश्वास नहीं है। तो टेलीविजन में जो हम सुनते हैं उसको हम विश्वास करते हैं, ये मेरी बीवी जो बोलते हैं उसको विश्वास करते हैं। तो लोग इतना मूर्ख है, इतने बड़े मूर्ख है कि वो भगवत गीता में वो ज्ञान जो श्री कृष्ण हमको देते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। तो अगला जन्म में यदि हम गीता का ज्ञान नहीं मानते तो बड़ा संभावना है कि हम कुत्ता होंगे या बंदर होंगे। तो ये बात सुन के भी तो लोग तो गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, तो चिल्लाना चाहिए तो सुनो क्या होगा, विचार करो मृत्यु के बाद आपकी स्थिति क्या होगी। तो लोग नहीं सुनते, मृत्यु के बाद तो बाद में होगा, अभी मुझे ज्यादा नींद करना है या ज्यादा काम करना है या मुझको डिस्टर्ब करो मत, मैं टीवी को देखता हूं। तो तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम बड़ा मूर्ख हो। अर्जुन आपन को पंडित मानते थे, परंतु कृष्ण भगवान पहले अर्जुन को बोले कि असोचनं वसोचस्त्वां प्रज्ञावादां भाषसे कथा सुना कथा सुन नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन तुम बड़ा पंडित जैसे बोलते हो, तुम निज को बड़ा पंडित मानते हो, लेकिन तुम बड़ा मूर्ख हो। वास्तव पंडित ऐसे नहीं कहते। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले। तो यदि हम इस गीता हॉल में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबको कहेंगे गीता वाणी, तो पहले सबको बताना चाहिए कि हे सज्जनों, आप सब मूर्ख। यदि आप नहीं समझते कि जीवन का उद्देश्य खाली खाना पीना सोना टीवी देखना इत्यादि नहीं है, जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक जंजाल से मुक्त होना, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस भयानक अवस्था से मुक्त होना, यदि आप केवल शारीरिक सुख के लिए सब कुछ करते हैं, यदि मैं नहीं बोलता हूं कि आप सब करते हैं, लेकिन यदि आप वैसे करते हैं, आप मूर्ख। तो भगवान कृष्ण हमको मूर्खता से उद्धार करने के लिए भगवद गीता अर्जुन को बताए, जिससे हम लाभान्वित हो सकेंगे। तो हमारा उपदेश क्या है? हमारा उपदेश नहीं है, हम केवल कृष्ण का उपदेश के अनुसार हम कहते। हमारा बहुत बड़ा भाग्य था कि भगवान श्री कृष्ण का परिशुद्ध भक्तों का श्रीमुख से भगवद गीता यथारूप वाणी सुनी और उनका आदेश के अनुसार तो स्वयं मूर्ख होते हुए भी प्रयास करता हूं सबको यही भगवद गीता की वाणी प्रदान करना। तो पहले समझना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए भगवद गीता से? पहले कि हम इस शरीर नहीं है, शरीर तो अस्थाई है, मैं सनातन जीव हूं और भगवान है श्री कृष्ण। हमारा सबका सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, वे प्रभु है, वे भोक्ता है, हम दास है, हम उनसे भोग्य है। तो इसलिए सब जीव का परम धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना, और वो सेवा का दूसरा नाम क्या है? भक्ति। और भक्ति बहुत मधुर है। इस भौतिक संसार में सेवा करना तो नीच जैसे है, नौकरी करना तो अच्छा नहीं है, गुलाम होना तो ठीक नहीं है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में दास, कृष्ण का दास होना, जीव की सर्वोत्तम स्थिति है। कृष्ण का दास्य क्या है? भक्ति। और भक्ति परिशुद्ध है, भक्ति आनंदमय है, भक्ति परम पवित्र है। इसलिए इस श्लोक जो वो प्रवेश द्वार के ऊपर लिखते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते, इसका मतलब है, ज्ञान का मतलब है कृष्ण भक्ति करना। क्योंकि बहुनम जन्म नाम थे ज्ञान वांग वांग प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान है यही समझने की वासुदेव कृष्ण सर्वम सब कुछ है और मैं कृष्ण का दास हूं। तो भक्ति भगवद गीता का तात्पर्य है। भक्त्या माम अभिजानाति, श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति से मुझको समझना है। मनमना भव मद भक्तो मज्याजी मांग नमस्कुरु, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोत्तम उपदेश है, सदैव मुझको चिंतन करो, मुझको नमस्कार करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी उपासना करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। तो ये भगवान कृष्ण की प्रतिश्रुति है, ये भगवद गीता की वाणी है। परंतु समहात्मा सुदुर्लभ, तो सब लोग अधिकारी नहीं है इस ज्ञान समझने के लिए। क्यों? क्योंकि सब भौतिक कामनाएं से पीड़ित होते। ज्ञान विज्ञान नाशनम, चाहे शत्रु महाबाहो, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश होते कैसे? भौतिक कामनाएं से। भौतिक कामनाएं क्या है? अपवित्र। और ज्ञान क्या है? पवित्र। और ज्ञान क्या है? कि श्री कृष्ण परम है, भक्ति। ज्ञान का परम स्तर है कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो ये सब ज्ञान भगवान कृष्ण सब बद्ध जीवों का कल्याण के लिए अर्जुन के द्वारा पूरे मानव समाज को प्रदान किया। परंतु कलयुग में लोग इतना बड़े मूर्ख है, अज्ञानी भाग्यहीन है कि श्री कृष्ण की वाणी को विशेष महत्व नहीं देते या भगवद गीता को मानते, परंतु भगवद गीता का वास्तव अर्थ समझ नहीं पाते। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो गीता के वक्ता है, जो 5,000 वर्षों के पहले इस पुण्य भूमि भारत भूमि में आए थे, तो वो एक ही भगवान उनके स्वयं के भक्त के रूप में वापस आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्षों के पहले। और भगवद गीता का चरम उपदेश श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना, तो वो उपदेश का सरल उपाय हमको दिए थे चैतन्य महाप्रभु। वो उपाय क्या है? वो भी शास्त्र से है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कल युग में परम गति प्राप्त होने का एक ही उपाय है हरि नाम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही महामंत्र है। इस कलि युग में लोग समर्थ नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए, लोग की बुद्धि इतना कम और दूषित होती है कि शास्त्र के सब सूक्ष्म मर्म समझने के लिए लोग योग्य नहीं है। तो इसलिए इस कलि युग में भगवद गीता का सभी रहस्य समझने के लिए एक सरल उपाय है, हरि नाम, हरि कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना। तो इस कौन संघ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरि नाम और भगवद गीता का प्रचार से चलते। इस्कॉन संस्थ ऐसे चीटिंग धोखा देना ढोंगी का संस्थ नहीं है। आधुनिक युग में काली युग का प्रभाव से हिंदू धर्म या कोई भी धर्म का नाम है बहुत से चीटिंग होते। एक ढोंगी बोलते है कि वो भगवान का अवतार है, दूसरा ढोंगी तो बहुत सब पैसा लोग से लेते हैं और ऐसे मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसका मेडिटेशन का मतलब खाली एक जगह में ही बैठना। तो उसको सीखना के लिए ही तो 3,000 रुपया देने का जरूरत नहीं है। लेकिन लोग मूर्ख है, अगर ढोंगी लोग आते और बकवास बोलते धर्म का नाम में बहुत लोग वो ढोंगी के पीछे जाते। और यदि कोई वास्तव सत्य भगवद गीता वाणी कहते है तो लोग उसमें रुचि नहीं लेते। ये कलयुग का हल है। तो जो भाग्यवान है तो श्री कृष्ण की वास्तव सत्यवाणी ग्रहण करेंगे इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से। तो श्रील प्रभुपाद के स्थापित इसका संस्थ भगवद गीता की सत्यवाणी प्रचार करते हैं और सबको उपदेश देते हैं। तो हरि नाम करो। हरि नाम करने से सब साधना, सब साध्य, सब सिद्धांत, सब कुछ पूर्ण होते हैं। तो ये हमारी सरल विनंती है। तो आप हरि कृष्ण महामंत्र हर रोज हरि कृष्ण महामंत्र जप करना की साधना करो और भगवद गीता यथारूप उसी शिक्षा ग्रहण कीजिए। इससे आपका जीवन धन्य होगा, आप भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलेंगे और मृत्यु के पश्चात आप कीट कृमि बंदर कुत्ता ऐसे शरीर नहीं मिलेंगे। आप श्री कृष्ण की भक्ति करने से, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने से सीधे भगवान का धाम जा सकेंगे। सब कुछ संभव है हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से और भगवद गीता की सत्यवाणी ग्रहण करने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। सब बोले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Hare Rama, Rama Rama Hare. Joseph Bale. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. All we just say, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ah. So kitna madhur hai Hari Naam. So ye hamari vinti hai. Aap mala, Hari Naam mala, par har roz Hare Krishna is mahamantra jap kijiye. Bahut saral sadhana hai. बहुत सरल है परंतु उससे भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकती है. हरे कृष्ण. तो अगर किसी का प्रश्न है जरा से पूछिए. क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? और ध्यान योग भी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कौन सा योग श्रेष्ठ है. भगवान कृष्ण कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः. श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य प्रकार के योग्यांग है परंतु श्रेष्ठ योगी कौन है. श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धावान भजते यो माम जो श्रद्धा से मेरा भजन करते मद्गतेन अंतरात्मना जो मद्गतेन अंतरात्मना उसका मतलब जिनके अंदर अंतकरण मद्गत मतलब वो पूरा कृष्ण में तन्मय होते समय युक्त तमोमत वो श्रेष्ठ योगी है. तो श्रेष्ठ योग है भक्ति योग. गीता में स्पष्ट है. जय श्री कृष्ण. Thank you. गीता में अंतिम श्लोक में, गीता का अंतिम श्लोक है कि यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्रीर विजय भूतिर ध्रुवा नीति मतिर मम। तो जहा जहा योगेश्वर कृष्ण है और जहा जहा उनके परम भक्त धनुधर अर्जुन है, वहा वहा श्री विजय नीति ये सब है और धर्म भी उपस्थित होना चाहिए। तो आपका प्रश्न क्या है कि लोग जो धर्म पालन करते हैं तो फिर भी दुख मिलते हैं। तो वो हम देखते हैं पंच पांडवों तो परम भक्त है कृष्ण के, तो फिर भी दुख मिले। प्रहलाद महाराज परम भक्त है, तो हिरण्यकशिपु से उत्पीड़ित थे। अम्बरीश महाराज परम भक्त है, तो दुर्वासा मुनि से परेशान मिले। तो भक्तों जो कृष्ण के भक्त है तो पूरा सुखी है भक्ति में, और विशेषकर जो परम भक्त है तो उनको भौतिक माया के द्वारा बहुत परीक्षा होती है। तो उससे भक्त का शुद्ध चरित्र प्रदर्शित होते कि बहुत बहुत कष्ट के बीच में होते हुए भी भक्तों तो कभी भी भगवान को नहीं चलते। तो जो शुद्ध भक्त नहीं है वो सोचते कि यदि मैं भक्ति करूंगा तो भगवान का कर्तव्य है मुझको सभी प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करना। परंतु ऐसे सोचना तो भक्ति नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि मैं भक्ति करूंगा और उससे वो भक्ति करने से भगवान मुझको हर हफ्ते में 1 करोड़ रुपया देंगे तो वो तो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। ऐसे हो कुछ लोग जो व्यापार जैसे ही भक्ति करते तो हुंडी बॉक्स में ही 100 रुपया देते और सोचते कि भगवान का आशीर्वाद से वो 100 रुपया तो मैं मिलूंगा 1000 रुपया भगवान की कृपा से। तो ऐसे ही सोचना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब कि हम सब कुछ मन तन धन भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे और मैं भगवान का दास हूं तो जो भी होगा वो भगवान की कृपा होगी। जो शुद्ध भक्त है जो वास्तव भक्ति कहते हैं जानते हैं कि वो सब कष्ट जो मैं मिलता हूं वो भगवान की कृपा है, जिससे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि इस भौतिक संसार दुखमय है और इसलिए मेरी आसक्ति नहीं रहेगी इस भौतिक संसार के लिए, और मेरी आसक्ति तो केवल कृष्ण पर होगी। तो ऐसे ही समझना चाहिए। तो हम नहीं बोलते हैं कि वो हरे कृष्ण का हो और उससे हर एक मंत्र उच्चारण करने से आप 1 लाख रुपया मिलेंगे, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि आप परम सुख मिलेंगे कृष्ण भक्ति में, लेकिन वो सुख तो भौतिक इंद्रिय सुख से ही बिल्कुल अलग है, इसको समझना चाहिए। तो यदि कृष्ण की इच्छा हो आप भौतिक सुख भक्ति के साथ मिल सकते, तो ऐसे ही शास्त्र में ऐसे ही बहुत है। ध्रुव महाराज तो भौतिक संपत्ति में बहुत, परंतु भक्तों की इच्छा नहीं है। परम आदर्श है सुदामा, सुदामा बहुत दरिद्र था, परंतु दरिद्र होते से विचलित नहीं थे, भक्ति करते थे। उनकी पत्नी की विनंती से सुदामा पोरबंदर से द्वारका गए थे श्री कृष्ण से कुछ मांगने, परंतु सुदामा इतने शुद्ध भक्त है कि भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन मिलके इतना आनंदित हो गए है कि भूल किए थे कि कुछ भिक्षा मांगने के लिए आया था और वापस गए, कुछ भी नहीं मिलके कृष्ण से। और वापस जाने के रास्ते में वो सुदामा सोचने लगे कि भगवान कृष्ण तो लक्ष्मीपति होते हुए भी महान विशाल ऐश्वर्य में रहते तो मुझको कुछ भी धन नहीं दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि यदि मैं धन मिलूंगा तो मेरी भक्ति का ह्रास होगा। तो ऐसे ही सोचे सुदामा, तो वापस घर पहुंच जाकर सुदामा देखे कि वो जिसमें मेरी छोटी कुटी थी अभी एक महान राजप्रसाद है। तो ऐसे ही पहले जब सुदामा बहुत दरिद्र थे तो उस समय सोचे ये कृष्ण की कृपा है, और कृष्ण की कृपा से इतना महान संपत्ति मिलके उन्होंने सोचे कि ये कृष्ण की कृपा है, और वो बहुत धन संपत्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगाए। तो ऐसे धनी या दरिद्र जो भी अवस्था में आप हो कृष्ण भक्ति करो तो वो आत्मा सुख है, और ये सुख है धन संपत्ति इंद्रिय सुख तो वो वास्तव सुख नहीं है। भक्तों कष्ट को स्वागत देते क्योंकि कष्ट में हमारी भक्ति और जुड़ा हो सकती। बंगाली में एक कहावत है, कष्ट न करने कष्ट मिले बिना। यदि हम कष्ट को ग्रहण नहीं करते हम भगवान को नहीं मिलेंगे। तो ये बात सुन के शायद आप सब डरते हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्या होगा? आपका सर्व कल्याण होगा। डरो मत, ऐसे ही कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यजा माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्री कृष्ण कहते हैं और सभी प्रकार के मिथ्या धर्म छोड़ के यही धर्म सत्य धर्म ग्रहण करो। वो क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण का शरण में आना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम उस प्रकार करोगे मैं तुम्हारा सब पाप से मुक्त करवाऊंगा। मा शुचः, चिंता मत करो, कृष्ण हमारा शरण है। जय श्री कृष्ण।